Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Środa, 8 stycznia, jest 19. Czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Sytuacja w regionie powoli się uspokaja, mówi prezydent Donald Trump. W Ministerstwie Zdrowia rozpoczęły się konsultacje w sprawie podatku cukrowego. Generał Wiesław Kukuła z nominacją na kolejną kadencję na stanowisku dowódcy WOT. Żaden z żołnierzy amerykańskich nie ucierpiał w ataku rakietowym na bazy wojskowe w Iraku. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych rakiety, które spadły na bazy, dokonały jedynie niewielkich zniszczeń. Zdaniem Donalda Trumpa sytuacja w regionie dąży do uspokojenia. Z przyjemnością informuję Państwa, że Amerykanie powinni być bardzo wdzięczni i szczęśliwi, że żaden żołnierz nie ucierpiał w dzisiejszym ataku przeprowadzonym przez reżim irański. Nie było ofiar, wszyscy żołnierze są bezpieczni, a straty materialne w naszych bazach wojskowych są minimalne. Nasze wspaniałe siły wojskowe są gotowe na wszystko, ale wydaje się, że Iran ustępuje. Jest to dobry znak dla wszystkich stron i dla całego świata. Donald Trump zaznaczył także, że tak długo jak on będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak długo Iran nie będzie miał zgody na posiadanie broni nuklearnej. Oświadczenie Donalda Trumpa skomentował premier Mateusz Morawiecki. Myślę, że pojawiają się nadzieje na to, żeby nastąpiła deeskalacja, żeby ten poziom napięcia był mniejszy. Ja tak odczytuję ostatnie oświadczenie prezydenta Trumpa. Mam taką nadzieję, że nie dojdzie do dalszego wzrostu napięć, do jakichś prowokacji. Rano Iran ostrzelał dwie bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w Iraku. To była odpowiedź na zabicie przez Amerykanów dowódcy irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej generała Kasema Sulejmaniego. To nie było uderzenie odwetowe. Tak o ataku Iranu mówił w Pulsie Trójki były dowódca polskiego kontyngentu w Iraku Waldemar Skrzypczak. Potencjał, jakim dysponuje Iran, jeżeli chodzi o potencjał rakietowy, jest dużo większy. Moim zdaniem ten atak rakietowy miał na celu pokazanie determinacji rządu irańskiego, że my odpowiemy na każde uderzenie, na każdy zamach na nasz kraj. Natomiast nie było celem irańskiego uderzenia zadanie strat Amerykanom z uwagi na to, że zależy z obu stronom na deeskalacji konfliktu, bo na pewno w konfrontacji bezpośredniej z Amerykanami nie mają szans. Donald Trump zapowiedział również, że Stany Zjednoczone nałożą na Iran kolejne sankcje gospodarcze. Konsultacje w sprawie podatku cukrowego rozpoczęły się dziś w Ministerstwie Zdrowia. Do rozmów zostali zaproszeni przedstawiciele producentów żywności i słodkich napojów oraz branży spirytusowej. Wprowadzenie podatku cukrowego zmniejszy spożycie niezdrowych produktów, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Zakładamy wprowadzenie opłaty zdrowotnej, której głównym celem będzie doprowadzenie do tego, aby tak jak się wydarzyło już w innych krajach, zmieniły się pewne postawy konsumentów, w szczególności żeby spadło spożycie takich produktów jak na przykład słodzone napoje czy tak zwane małpki, czyli alkohol w opakowaniach do 300 ml, które nie sprzyjają zdrowemu trybowi życia. W związku z tym wprowadzone będą dodatkowe opłaty na wzór takich, które były wprowadzone w innych krajach. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie dodatkowych opłat w wysokości 70 groszy od litra słodzonego napoju oraz złotówki od każdej tzw. małpki. Resort chciałby, aby podatek cukrowy zaczął obowiązywać od 1 kwietnia. Prezydent uważa, że 3 lata funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej pokazały, że są one potrzebne. Andrzej Duda wręczył generałowi Wiesławowi Kukule nominację na kolejną kadencję na stanowisku dowódcy WOT. Prezydent mówił w czasie uroczystości, że formacja ta miała nie tylko służyć obronie przed zewnętrznym atakiem, ale także nieść pomoc w razie potrzeby w swojej okolicy. W zamierzeniu miały to być wojska sąsiedzkie, podkreślał. Żołnierze obrony terytorialnej w bardzo wielu sytuacjach byli tam właśnie, gdzie byli potrzebni. Zawsze gotowi, zawsze blisko. Z tym przeznaczeniem, jakie od samego początku było im wskazywane, że mają być żołnierzami, którzy operują przede wszystkim w swoim regionie. Znają swój region, są, jak to mówimy, miejscowi, są sąsiadami, operują w specyficzny sposób. I wielokrotnie nieśli pomoc właśnie swoim sąsiadom, chociażby w czasie klęsk żywiołowych. Plany formowania Wojsk Obrony Terytorialnej zakładają, że liczba żołnierzy tej formacji docelowo osiągnie 53 tysiące. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A Michał Olszański ze sportem. Kłaniam się. Tym razem wygrali. Po dwóch porażkach nasi tenisiści wygrali w Sydney z Austrią 2-1 w ostatnim meczu turnieju ATP Cup rozgrywanego w Australii. W grach pojedynczych Kacper Żuk pokonał Denisa Nowaka 2-1, natomiast Hubert Hurkacz znowu pokazał klasę, wygrywając z czwartą rakietą świata Dominikiem Thiemem 3-6, 4-6, 7-6. Była tenisistka Klaudia Jans-Ignacik uważa, że Hubert jest doskonale przygotowany do sezonu, o czym świadczy to, że w tym turnieju wygrał wszystkie mecze singlowe. Początek roku zacząć od tak świetnie rozegranych meczów daje bardzo dużo na najważniejszy start na początku roku. Nie dość, że zagrał 3 mecze, to jeszcze 3 mecze wygrał. I to z jakimi zawodnikami. Widać, że jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie, mentalnie i w ogóle wszystko mu się po prostu zgrało już na samym początku roku. Nie jest łatwo się tak przygotować po przerwie. No a widać, że wykonał świetną pracę. Na pewno jedzie na Australian Open już z takim poczuciem, że dobrze wykonał pracę i teraz tylko i aż musi potwierdzić to w Australian Open. W ćwierćfinałach Serbia zagra z Kanadą, Argentyna z Rosją, Wielka Brytania z Australią, a Belgia z Hiszpanią. Turniej ATP Cup kończy się w niedzielę, natomiast Australian Open rozpoczyna się już 20 stycznia. Czwarty etap rajdu Dakar nie był udany dla Rafała Sonika, który stracił pozycję wicelidera. Polak był dzisiaj 6. i w klasyfikacji quadów spadł z 2. na 4. miejsce. Prowadzi Chiliczyk Ignacio Cassale, 2. z Polaków Kamil Wiśniewski jest 7. Kuba Przygoński dotarł do mety 8., a etap wygrał Francuz Stefan Peterhansel. Liderem pozostaje Hiszpan Carlos Sainz, który dziś był 4. Motocykle, tutaj liderem nadal Amerykanin Ricky Brabec, nasi Maciej Giemza 21, Adam Tomiczek 26, Krzysztof Jarmus 49. Nasze siatkarki przygotowują się do kolejnego meczu europejskiego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio. W Apeldoorn Polki pokonały w pierwszym meczu Bułgarię 3-1. Dziś dzień przerwy. O tym, jak wygląda jednodniowa przerwa w turnieju, mówi atakująca naszego zespołu Malwina Smażek-Godek. Jeżeli mam ten dzień wolny, staram się go wykorzystać najlepiej. Zrobiłyśmy siłownię. Dziewczyny trochę więcej potrenowały, te, które nie grały, więc wiadomo, że ten jeden dzień wolny gdzieś tam były, może lepiej by było, gdybyśmy miały po grupie, tak, jak Holenderki, ale no nie jesteśmy gospodyniami tego turnieju, więc musimy brać to, co mamy. I tak myślę, że nie mam najgorzej, bo Chorwatki przegrają wszystkie mecze 13, więc tutaj to na pewno jest dużo gorzej. Polki mają przed sobą jeszcze 2 mecze grupowe w Apeldoornie. W czwartek zmierzą się z Holenderkami, a w piątek z Azerbejdżanem. Na sobotę zaplanowano półfinały, w niedzielę finał, który wyłoni zespół premiowany awansem do Tokio. I jeszcze na koniec przypominam kibicom Realu Madryt, a jest ich w Polsce mnóstwo, że o 20:00 początek meczu w Superpucharze Hiszpanii. Mecz odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Real zagra z Walencją, transmisja w Eleven Sports, a kolejny serwis o 21:00 przedstawi Jan Kałucki. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami popada deszcz i deszcz ze śniegiem, opady nad ranem zanikające na północy kraju, za to na Podkarpaciu możliwe opady marznące, więc na drogach może być ślisko. Nocą od minus 4 stopni w Bieszczadach, około plus 3 w większości regionów do plus 5 na zachodzie. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, tak jak dziś, głównie na północy i północnym wschodzie. No i też popada deszcz na południu i południowym wschodzie, deszcz ze śniegiem i tam możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Ale napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie, bo jutro od minus 1 stopnia w Bieszczadach, plus 4 na wschodzie, 7 powyżej zera w centrum, a najwyższa temperatura do plus 9 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Szydłowska z nami w studiu. Witamy cię. Dobry wieczór. Powiedzcie, jak wasze noworoczne postanowienia? Moje postanowienie jest takie, że ja namawiam wszystkich, przepraszam, że zaczęłam mówić pierwsza, ale no, skoro pytasz, to mówię. Przodem. No właśnie, że będę namawiała wszystkich, żeby głosowali na piosenkę Plastik na liście przebojów Trójki. Michał. Plastic is not fantastic. Widzę, że Michale? Zagłosujesz. Dobrze. Jak twoje postanowienie noworoczne? Zaraz wam powiem, dlaczego o to pytam. Ja zamierzam być bardziej aktywny na polu kultury. I na przykład ostatnio, jak słuchałem magazynu. Twojego magazynu słuchałem w niedzielę w całości, bo byłem w drodze. I tak mnie zapłodniłaś, że naprawdę muszę posłuchać tego Czarnego Romana. A, to powiedz było w mi, sobotę, właśnie się przestraszyłam, że w niedzielę też byłam w radiu i że tego nie a pamiętam, to była że tak, której z nas no ma dobra, generalnie. To moje zobowiązanie czasem, jest takie, żebym odróżniał dni tygodnia. To ja proponuję jeszcze jedno postanowienie noworoczne, Michał, dobrze. Jeszcze ja pytam do Czarnego Romana posłuchaj. Tak. Po tygodniu noworoczne postanowienia biorą w łeb, a jakby nie było 8 stycznia, więc a, możecie sobie dopowiedzieć sami. Ale mam nadzieję, że wytrwacie w tychże. Wytrwamy. No ja postanowiłam, że będę ćwiczyła codziennie, jeszcze nie zaczęłam, więc jak rozumiem, to się. Wszystko przed tobą. Przede mną. Tak. Agnieszka Szydłowska w programie alternatywnym, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Magdalena Dercz, Anna Regulska, Dariusz Pieruch, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia.

program alternatywny. Zaczynamy niebiańsko od Cigarettes After Sex. Bartek Gil właśnie przypominał mi, wzruszony wręcz, że ta piosenka miała premierę radiową właśnie w programie alternatywnym i to było pod koniec sierpnia. Bartek prowadził wtedy dzielnie program. A zaczynamy dzisiaj od niej, ponieważ do 21 wyniki plebiscytu, w którym słuchacze programu alternatywnego wybierali najlepszą piosenkę roku 2018, najlepszą płytę i najciekawsze wydarzenie muzyczne. Zaczynamy od tej sekcji piosenki i to właśnie z listy piosenek na 14 miejscu Cigarettes After Sex. Na 15, robiąc taki mentalny krok do tyłu, znalazł się Caribou, You and I. To jest utwór z płyty nadchodzącej, dopiero przed nami płyta, zresztą niebawem. W związku z tym zdążymy jeszcze z Caribou się pobawić i nadrobić ten utwór. Przeskakujemy na miejsce 13. Tutaj, no, nie będę oszukiwała, zespół, który bardzo lubię. Zespół, który nazywa się Pulse, płyta, z której pochodzi to nagranie, to Everything Not Saved Will Be Lost, część pierwsza, a oczywiście utwór zatytułowany jest In The Grease. Pierwsza część tego albumu, bo Fallsi wydali dwie płyty, a właściwie płytę w dwóch częściach w roku 2019. Ukazała się na początku marca i dokładnie pamiętam ten czas, bo jakoś tak ten album zwrócił mi chodzenie po ulicach i słuchanie muzyki w słuchawkach. Przedtem miałam taki okres, że wydawało mi się, że to mnie odgradza od ludzi, a ta płyta spowodowała, że znowu po prostu zauważyłam, jak super jest się uśmiechać do siebie i że to prowokuje ludzi do tego, żeby się uśmiechali do nas. Na miejscu 20 Tame Impala Patience, Angel Olsen i All Mirrors na 19, Tyler The Creator, Are We Still Friends na 18, Hot Chip Spell na 17, Tom York Down Chorus na 16, Caribou, już wspominałam, You and I na miejscu 15. Przedstawiamy wybrane przez słuchaczy programu alternatywnego, którzy brali udział w naszym plebiscycie, najlepsze utwory 2019 roku. Anima, trzeci solowy album Toma Yorka, co pewnie doskonale słychać. I nagranie, które ten album otwiera, bo właśnie od Traffic, od przypomnienia o ruchu natężonym, o tłoku, ta płyta się otwiera. Pojawiła się w czerwcu, dokładnie pod koniec czerwca 2019 roku i myślę, że na fanach Toma Yorka zrobiła takie wrażenie, jakie miała zrobić w połączeniu z obrazem, zwłaszcza w reżyserii Paula Thomasa Andersona, ale też dosyć dużo osób spoza takiego twardego fanklubu dołączyło i tutaj ponownie chyba pomógł film. Generalnie to, co robi Tom York poza zespołem Radiohead, czy solowo, czy w związku z filmami, do których pisze muzykę, bardzo poszerza jego pole walki. Bardzo różnorodna jest ta nasza lista układana przez słuchaczy, bo to przypomnę, oni bez żadnych ograniczeń wskazywali, jakie utwory mają się znaleźć w tym zestawieniu. Bartek to wszystko po prostu liczył, mając dużo możliwości do wyboru, sumował, no i to, co przedstawiamy, to jest po prostu suma głosów. Przeskakujemy od Toma Yorka do nieco innej krainy, a może nawet bardzo różnej krainy, Big Thief. Amerykański zespół Big Thief konsekwentnie stara się nie komplikować spraw, co nie oznacza, że nie podchodzi do pisania piosenek z wyrafinowaniem. Utwór Not pochodzi z drugiej wydanej w roku 2019, a w ogóle czwartej w dyskografii zespołu płyty Two Hands. I jeżeli ktoś tego jeszcze nie wyłapał, to warto zrobić sobie takie ćwiczenie językowe przy okazji tego utworu, gdzie rzeczywiście wszystko wyraża się z użyciem nie, więc łatwiej powiedzieć, czym ta piosenka nie jest, niż opowiedzieć, czym jest. A gdyby ktoś chciał jeszcze bardziej pogrzebać i znaleźć sobie smaczek, tutaj mówię do tych, którzy jeszcze nie są fanami Big Thief, bo ci o tym wiedzą doskonale, to można znaleźć w sieci wersję Matta Berningera z The National. On raz, przynajmniej raz, bo to zostało zarejestrowane i można znaleźć w sieci, wziął się za tę piosenkę i to też ciekawe ćwiczenie z tego, jak zmienia się utwór, kiedy zmienia się wykonująca go osoba. Big Thief na miejscu 11 naszego zestawienia najlepszych piosenek 2019 według słuchaczy biorących udział w plebiscycie. No to otwieramy dziesiątkę. W naszym plebiscycie nie rozróżniamy artystów na polskich i zagranicznych. Po prostu wszyscy walczą lub biorą udział w tej samej naszej kulturalnej radości. Na miejscu 10 Hania Rani. Thank you. Dziesiątkę pierwszą najlepszych płyt i najlepszych piosenek roku 2019 otwiera Hania Rani. Czy będzie też jej płyta w naszym zestawieniu najważniejszych albumów? To się jeszcze okaże, ale rzeczywiście Hawaii Oslo to jest utwór, który otwiera pierwszą dziesiątkę piosenek. Hanka szukała przez swoje media społecznościowe pianina do kupienia, ale w Atenach. Nie wiem, czy to ogłoszenie jeszcze jest aktualne, ale gdyby ktoś tę podróżniczkę gdzieś spotkał, to ona gdzieś w okolicy Aten teraz przebywa i potrzebuje instrumentu. Hop, hop, może ktoś nas słyszy i może to potwierdzić. A propos podróży, to ta solowa płyta Hani Rani jest zapisem i różnych momentów w jej życiu, i różnych miejsc, w których znajdowała się przez te lata, kiedy powstawały utwory zawarte na albumie. No bo wiadomo, że podróże sprzyjają, czasami sprzyjają kreacji, czasami też sprzyjają temu, żeby zrozumieć świat, nawet jeżeli patrzy się na niego z oddali, jak sugeruje utwór z miejsca 9. To znowu oni, zespół Falls na 9 z nagraniem On the Luna, na 8 Król. To smaki i zapachy, domy, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma w siekry, dzień lepszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odmęty. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu, dwa ewentualnie. nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. No nic się nie ma wiatę, bym tak zrobił jutro, przeprosimy to jutrze za pomno. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty, niemiłe stany, głębsze odmęty. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. Nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. No nic się nie ma wiatę, bym tak zrobił jutro, przeprosimy pojutrze na pomno. Król, te smaki i zapachy na miejscu ósmym najlepszych piosenek roku 2019. Robimy przerwę. Dziewczyna z właściwie poza czasem, Agnieszka Obszańska. Początek nowego roku. Czas zapełnić kalendarze. Teren. Kultura. To może zacznę od Krakowa. Już 23 stycznia rusza festiwal Opera Rara. Festiwal, który niewiele ma wspólnego ze stereotypowym myśleniem o operze jako hermetycznej dziedzinie tylko dla wtajemniczonych, czy oderwanej od rzeczywistości rozrywce dla elit. Opera Rara raczej stawia na eksperyment, fuzję różnych sztuk i rzadko grane tytuły. A my ruszamy z opowieścią. Generalnie trzymamy się tematu, czyli opera rara, czyli opera rzadka, czyli staramy się unikać wydeptanych ścieżek i wygląda na to, że udało się zaproponować Państwu kilka takich, no, rzadszych jednak tytułów. Mówi Jan Tomasz Adamus, dyrygent i dyrektor programowy opery Rary. Szczególnie opera, która jest, no, sumą pewnego rodzaju królowa sztuk. To jest taka dziedzina, w której każdy znajduje miejsce dla siebie, dlatego że to jest oczywiście, no, wiadomo, że to jest śpiew klasyczny przede wszystkim, ale to jest miejsce także dla instrumentalistów w oczywisty sposób. To jest miejsce dla tych wszystkich ludzi, którzy przygotowują warstwę sceniczną. To jest miejsce dla artystów wideo, dla fotografików, dla absolutnie wszystkich, dla ludzi piszących teksty, dla tłumaczy. No, to jest niezwykle bogaty świat i równocześnie ten świat przez to, że cały czas jest żywy, on też, no, uczestniczy w po prostu naszych czasach, to znaczy, no, w oczywisty sposób, tak samo jak teatr dramatyczny reaguje na problemy społeczne, tak samo opera oczywiście na różnych płaszczyznach w jakiś sposób komentuje albo wręcz wpływa na rzeczywistość, proponując określone treści na bazie tych treści, które już są, które zostały stworzone przez librecistę i kompozytora. I dobrym przykładem będzie tutaj opera-instalacja Unknown I Live With You, zainspirowana wierszami afgańskich poetek. To 31 stycznia i 1 lutego. A na otwarcie festiwalu? będzie Rossini, opera jego, która nazywa się Zygmunt Król Polski, Sigismondo Re di Polonia. To jest taka rzecz mniej znana i powiedzmy, że stosunkowo wczesna, to znaczy część motywów, które się pojawiają w tej operze, została wykorzystana w innych późniejszych dziełach, także w sumie to jest takie bardzo sympatyczne zaskoczenie. Co do treści, no to rzeczywiście jest jakaś taka mglista opowieść o historii miłosnej i nie tylko, która się rzekomo dzieje w Polsce, ale to nie jest jakoś tak strasznie dosłownie potraktowane, także no jak to zwykle u Rossiniego bywa, to libretto jest tak naprawdę pretekstem do napisania fajnej muzyki, ale ten tytuł polecam ze względu na wybitnego śpiewaka, który wykonał właśnie partię Zygmunta, to jest kontratenor Franco Fagioli, absolutny cud, jeśli chodzi o współczesną wokalistykę z jakimś takim niezwykłym zacięciem właśnie do tego rodzaju wymagającego, bardzo efektownego, belkantowego repertuaru. To na otwarcie opery Rary, a idąc dalej nieoczywistym tropem, związana z teatrem Magdalena Szpecht wyreżyserowała balet Pań Niewdzięcznych, w którym łączy dwa światy – muzyki dawnej ze współczesną, czyli Claudio Monteverdiego z kompozytorką Teoniki Rożynek. Rzeczywiście jakiś czas temu rozmawialiśmy z Magdą Szpecht na temat kształtu tego oto tytułu, no i jakoś tak od słowa do słowa to wszystko poszło w takim, mam nadzieję, interesującym kierunku. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. To znaczy, no akurat Festiwal Opera Rara wyróżnia to, że staramy się podejść do całej tej muzyczno-teatralno-szerokiej materii na zasadzie pewnej filozofii, która polega na tym, że chcemy w taki twórczy sposób wykorzystywać ludzki potencjał, czyli staramy się słuchać, dokąd artystów pcha intuicja i robimy to, co mam nadzieję właśnie nie jest wydeptaną ścieżką. A to tylko niektóre propozycje z programu tegorocznej Opery Rary. Festiwal rozłożony jest w czasie, zaczyna się już 23 stycznia i potrwa do 14 lutego. A ja zapraszam do Krakowa. Agnieszka Obszańska zapraszała, a ja zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam oczywiście zapisuję wyniki naszego plebiscytu, kolejność utworów, które pojawiają się na antenie, ale także wygrzebałam archiwalne zapisy dotyczące naszego plebiscytu i najstarsze, bo tak na to pozwala nasza strona radiowa, pochodzą z roku 2015. Wtedy Tame Impala, ten zespół brał wszystko, zarówno jeżeli chodzi o piosenkę, to było Let It Happen, jak i o płytę. Rok później mieliśmy Davida Bowiego, który i jeżeli chodzi o płytę, i jeżeli chodzi o piosenkę, wygrywał nasz plebiscyt. No a kolejne lata jeszcze zdążę przywołać. Teraz jesteśmy na miejscu 7 i tutaj pojawia się FKA Twigs. A woman's work, a woman's prerogative, a woman's time to embrace, she must put herself first. A woman's touch, a sacred geometry. I know where you start, where you end, how to please, how to curse. Yes, I heard you needed me. Yes, I'm here to open you. Yes, I know that your heart is blue. I fear before the fire, true as Mary Magdalene, creature of desire. Come just a little bit closer to me. Step just a little bit closer to me. War, unoccupied history.